ra ra ra ni ta na ra da ra ra na ta ra ni la la la la la ni ra ra geetam sangeetam needane en kaadal veedam paadam undan paadam ennodu vandale podum eppodum geetam sangeetam needane en kaadal veedam Thank you. சொன்ன.